إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعم، طبعا تنهي na kitabu chetu hiki cha fadhila ya Sheikh Bazamoul hafidhahullah al-manhaj as-salafi. Na mara mwisho kabisa katika juma lililopita tulisimamia katika ukurasa nambari 59, tukasoma mpaka maelezo ya mwisho kabisa, fa iza asqata al-ulama wa ittakhadha an-nas ru'usan juhalan من يعود بالناس إلى دينه كيف يخرجون من حال الذل والهوان بدون العلماء. وتنسمي هفا وما أنا شيخ بزمول حفظه الله أنا إليزي أمهيم وحكي ذا نزغوني كويشميوة نا حكي ذا ونزغوني أميستيزة زيدي نفالي أما بواتو تفقوا ونفاني الرجوع إليهم wanarudi kwao katika masala mbalimbali ya dini yao na fatawa. Hapa ndio wanazuoni watakuwa wamepewa haki zao, na wanazuoni wakiwekwa pembeni wakawa hawashirikishi katika masala yote ya kuulizwa ya kutaka watu maelezo na ufafanuzi wa mambo ya dini yao, yaambiwa kwamba wanazuoni wamepotezewa haki zao. Naam, kwa hivyo wanasema kuna madhara. Sheikh yani Bazamola anasema kuna madhara ya hayo, akasema miongoni mwa hayo ni hululu dhulli wal hawan ala al umma. Ili la kwanza, na tukalisoma mpaka mwisho. Kuna maana leo tunaingia katika madhara, yani kama alivyosema watarku rujuu al ulamai fihi bi'u li haqqi al ulama وهذا يترتب عليه أضرار كثيرة. تسميون ما مظهر هاي تنعدوكي عليه وكراسة نمبر 60 تنعدوكي وكراسة نمبر 60 ومنها أي ومن أضرار نميون قولي ما مظهر ينفتكنيوا بعد يواتك واتي ونزونيوا وقواتي لكيزا واتيوبي حكيزاو يقولي أخواه كتك مسألة بالبالة دينياو ومنها. Na miongoni mwa madhara hayo amesema Sheikh Bazamol hafidhahullah, al-khuruju anisabili al-mu'minin, ni kutoka katika njia ya al-mu'minin, yani njia ya masahaba, njia ambayo masahaba walikuwa nayo manhaj. Kwa hiyo ikiwa watu watawatelekeza na zoni wao hawapi haki zao, watatoka katika manhaj ya salafu salih. الخروج من سبيل الخروج عن سبيل المؤمنين ni kwamba kutoka katika njia ya nani, njia ya salafu salih, njia ya watu wema waliotangulia. Anasema Sheikh Bazamoli kwamba wa hadha, na hili la watu kutoka njia ya almu'minin, manha ta'awudu ashabuhu bin nar umana. Anasudia Sheikh Bazamoul hafidhahullah ni kwamba jambo hili litapelekea manha litasogeza na kupelekea kitu kinachoitwa tawaudu. Mumana tawaudu, tawaudu inatokana neno alwa'id, Al-wa'id ni pale ambapo inapokuwa kinyume cha bushra. Ukifanya jambo fulani ambalo la kheri, utapata pepo, utapata mahulain. Hii inaitwa bishara. Ukinywa pombe, ukila riba, utapata dhambi, utapata adha. Kwa hivyo hii inaitwa al-wa'id. Kwa hiyo kuna taawudhu, yani ile hali ambayo watu watapatikaniwa na adhabu kesho akhira. Adhabu zenyewe kama alivyoeleza shekhe ni kwamba hawa watu ambao watakaotoka katika njia ya almu'minin, basi jambo hilo wa hadha manha, litasukuma litapelekea taawudhu ashabuhu binnari, ya maana kwamba kupata kuadhibiwa watu wake na moto. Watadhibiwa watu wake hao ambao wameacha sabili almu'minin. Taawudhu yani alwa'id, alwa'id yenyewe ni kwamba watapambana na moto kwa kosa hilo la kuacha njia ya waumini. Alkhuruju an sabilillah, madhara mengine ni ile watu kutoka katika njia ya masahaba. Wa hadha, la jambo hili manha linasukuma au linapelekea taawudhu ashabu binnar, yani ashabu yani wale watu ambao walofanya kitendo hicho watakuwa watapata adhabu ya moto. Na ushahidi upo katika aya nambari 115 katika surati Nisa, kama alivyoandika fadhilati Sheikh Bazamol. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wa man yushaqiq ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabili al-mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Surati Nisa aya nambari 115. Aya hii nafikiri ni mashuhuru ladaikum, yani unapozungumza manhaji ya salafu salih, basi lazima aya hii uitaje, kwa sababu madhara ya kuacha manhaji salafu salih ni kwamba mtu ataachiliwa ageuke kule yeye mwenyewe alikogeukia, lakini baadaye kesho akhira atakuja kusukumizwa katika moto wa jahannam, na ni makazi ambayo yalikuwa ni marejeo mabaya sana. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, ومن يشقق الرسول نيوتي اتكاي معاصي متوم من يشقق الرسول نيوتي اتكاي معاصي متوم انا huku kumuasi mtume hakuna maana tu kwamba basi kamuasi mtume, lakini ahlul ilm wametuletea tafsiri ambayo itakuwa ina maana ya huko kumuasi mtume. Mfano, ukirudi katika tafsiri ya al-Imam al-Hafiz Ibn Kathir rahimahullah, yeye akaifasiri hii kufanya mtu shiqaq, akamuasi mtume sallam, maana yake nini? Akasema ya kwamba ai, maana yake ni kwamba man salaka ghayra tariqi ash-shari'a, ni yule ambaye mwenye kupita njia isiyokuwa ya kisheria. Njia ya kisheria ipi? Allati ambayo jaa biha, alikuja nayo Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kwa maana kwamba mtu yote kama atapita njia katika iliyokuwa si kisheria, sheria gani? Sheria ambayo alikuja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na ikawa mtu huyu yeye ni mtu ambaye anapita katika njia hii na sheria iko njia hii, fasara fi shaq wa shar'a fi shaq, bumaana ni kwamba sheria iko huku na yeye iko huku. Au katika lugha nyingine ni kwamba sheria iko mbinguni, yeye apita ardhini. Yeye apita mbinguni, sheria yapita ardhini. Yani yuko mbali kabisa na uongozi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huyu aambiwa kwamba amemuasi mtume kwa mujibu wa tafsiri ya Ibn Kathir rahimahullah. Na kufanya huko amefanya ni amdin minhu baada ma dhahara lahu alhaq wa tabayyana lahu wa tadhah lahu. Kwa maana mtu ambaye tayari ajua, aelewa, afahamu, afanya makusudi kabisa, aacha njia ya mtume sallallahu alaihi wasallam na akafuata njia sio kwa ya mtume, basi huyu ni mtu ambaye tayari ameshamuasi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man yushaqiq ar-rasul, na atakayemuasi mtume, min baadi ma tabayyana lahu alhuda, baada ya kumbainikia alhuda uongofu, wayattabi'i, na akafuata, ghaira sabili almu'minin, njia isiyokuwa ya waumini, yani njia hapa ya waumini yafasiriwa kwamba ni njia masahaba, wayattabi'i, na akafuata, ghaira sabili almu'minin, njia isiyokuwa ya waumini, yani njia isiyokuwa ya masahaba. Na masahaba walikuwa na njia gani? Sheikh Abdurrahman Nasir Saadi rahimahullah katika tafsiri yake anasema as-sabilu huna, njia iliyokusudiwa hapa, kwa maana mtu akafuata njia isiyokuwa ya salafu swale, isiyokuwa masahaba, ni akafuata njia ambayo ilikuwa sio ile ya masahaba katika mambo mawili. Jambo la kwanza akasema fi aqaidihim, na jambo la pili fi afualihim, katika matendo yao. Yani masahaba walikuwa na njia ya aqida, aqida ilikuwa salama. Na kwa maana hiyo basi, akitokea mtu akafuata njia ya aqida isiyokuwa masahaba, ndio huyu anazungumzwa hapa, wayatabi ghaira sabili almu'minin, na akafuata aqida isiyokuwa ya masahaba, na akafuata matendo isiyokuwa ya masahaba, huyu ndio aambiwa wayatabi ghaira sabili almu'minin, na akafuata njia isiyokuwa ya masahaba katika aqida zao, katika nyenendo zao, na katika muamalati wao. Aambiwa kwamba huyu tayari ameshatoka katika manhaji salafu swale. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala nuwallihi, basi tutamwelekeza, au kwa maana tutamgeuza, ma tawalla, kule alikogeukia yeye, nuwallihi, tutamgeuza, ma tawalla, kule alikogeukia yeye, lakini kesho akhira, wa nuslihi, tutamuingiza jahannam, katika moto wa jahannamu, wasaat masira, na ni marejeo mabaya, masira ya ni marejeo, wasaat masira, na ni marejeo mabaya. Hii ni aya nambari 115 katika sura An-Nisa. Naam, Sheikh Bazamol anaendelea, wa min adrari, na miongoni ma madhara, ziyao, yani madhara ya kupoteza hukukul ulama, yani haki za wanazuoni, ni kama ifuatavyo: ni alwuquu fi khilafi ma amara bihi sallallahu alayhi wasallam min ikrami alulama wa hifdhi huquqihim wa adam idha'ihim. Anasema ni kwamba miongoni mwa haki za wanazuoni, afwan, yani inapopotezwa haki za wanazuoni, basi kuna madhara, na madhara yake ni hili: ni watu wataingia katika khilaf, tafsiriwa katika kwenda kinyume kwa agent, watatumbukia alwuko, watatumbukia, wataingia watu fi khilafi, katika kwenda kinyume ma na yale ambayo amara bihi sallallahu alayhi wasallam, aliamrisha kwayo Mtume sallallahu alayhi wasallam. Min, miongoni mwayo ni ikrami, ikrami kuwaheshimu alulama, wanazuoni watukuza na kuwapa hadhi zao, wataingia katika khilafu. Kwa maana Mtume salam kaagiza, wao hawatendi, kwa tayari wamepingana na amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na vile vile wataingia katika miongoni mwa mambo hayo ya khilafu ya Mtume ni kuhifadhi, yani kwa maana kuhifadhi, wa hifdhi huquqihim, kuhifadhi haki zao, na vile vile wa adami idha'ihim, na kuacha kuwaudhi, idha'ihim, yani kuwaletea maudhi. Anasema Sheikh Bazamol, wa min adrari, na miongoni mwa madhara, ziyao, yanayopatikaniwa katika kupoteza hukuku ulama, yani haki za wanazuoni, ni alwuquu, kutumbukia au kuingia, fi khilafin, katika kwenda kinyume ma na yale ambayo amara bihi, aliamrisha kwayo sallallahu alaihi wasallam. Miongoni mwa hayo ni min ikrami ulama, kuwaheshimu wanazuoni, wa hifdhi, na kuhifadhi hukukahum, haki zao, hukukum, haki zao, wa adami idha'ihim, na pale kutokuwaudhi. Wallahu azza wa jalla yaqul, Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika sura An-Nur aya nambari 63, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, falyahdharil ladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw يصيبهم عذاب أليم. فليحذر ويحذر الذين ولأنباه يخالفون يخالفون يعني ونوكونا كنيوم وكو أجن كما مفانو كيانبوا نجياهي نينو وي نينو إنكي usiye ndeishi magari yatakiwa jeivi kwa unakwenda hivi magari ya jeivi kwa umehali yani unakwenda kinyume kabisa kwa hivyo wajihadhari falyahdhar basi na wajihadhari alladhina wale ambao yukhalifuna wanaopingana wanaokwenda kinyume an amrihi na amri yake mtume sallallahu alaihi wasallam an tusibahum isije ikawafika fitnatun fitna au yusibahum au isije ikawapata adhabun alim adhabu iumizayo falyahdhari na wajihadhari alladhina wale ambao yukhalifuna wanaokwenda kinyume wanaopingana na an amrihi na amri yake mtume sallallahu alaihi wasallam an tusibahum isije ikawafikia nini fitna au yusibahum au ikawafika ikawapata adhabun alim adhabu iumizayo. Kwa hiyo kuonesha kwamba kuna kinyume na amri ya mtume sallallahu alaihi wasallam lazima kuna ile hali ambayo matokeo yake si mazuri, ima mtu atakumbana na fitna au mtu atakumbana na adhabu. Kwa hiyo tumwangalie al-Imam Ibn Kathir rahimahullah ameifasiri nini aya hii kuhusu mtu anapokwenda kinyume na amri ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Naam, Ibn Kathir anasema hivi katika tafsiri yake, anaifasiri aya hii falyahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi. Maana yake nini? Maana yake ni kwamba watu wajihadhari na kwenda kinyume an amri rasul sallam wa huwa سبيله ومنهاجه وطريقته وسنته وشريعته. انا اسمع مambo haya yote kumbe yameingia katika amri ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Vipi kwamba mtu anapokwenda kinyume na ile hali ya sheria aliyokuja na mtume sallallahu alaihi wasallam aambiwa kwamba huyu amekhalifu amri ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Akasema Ibn Kathir na vile vile mtu anapokwenda kinyume na manhaji, yani manhaji asilia ile neno zenyewe, taratibu zenyewe, kaifia. Kwa hiyo mtu anapokwenda kinyume na manhaji ya Rasulullah aambiwa kwamba huyu amekhalifu nini? Amekhalifu amri ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akasema Ibn Kathir na vile vile ya kusudiwa hapa amri hii bimaana sunnatihi, yani kwamba mtu anapokhalifu sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam basi mtu huyu amekhalifu amri ya nani? Amri ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na akasema kwamba kwa hali hii basi utaona kwamba fatuzanul aqwal wal a'mal bi aqwalihi wa a'malihi. Siku zote mambo yanakwenda hivi, jambo lolote lapimwa fatuza lapimwa na maneno ya bwana mtume sallam na akwali, yani afuali na akwali. Bimaana ukifanya jambo hili ili tujue kwamba umehalifu amri ya mtume sallam basi tutalipima na maneno ya bwana mtume na matendo ya mtume sallam. Umesema neno, jambo hili tulijue kwamba umehalifu amri ya mtume au la, tutalipima na kauli za mtume sallallahu alaihi wasallam. Mfano, mtu akakurupuka baada ya sala, inna allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuha alladhina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Umesema sasa nabii tufanye mizania. Ehe, bwana mtume alisema ili emlete kauli zake baada ya kuswali, alisema inna allaha malaikatu, hakusema. Kwa ina maana neno lako lolisema tumelipima na neno la mtume sallallahu alaihi wasallam, tumelikuta neno hili haliko katika mizani, tutasema hii ni bid'a, ni uzushi. kwa kitu chochote, ili kifahamike kwamba unahalifu amri ya mtume au la, tutalipima katika maneno ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam na tutapima katika matendo ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kuna mambo mengine yanamshabaha, mfano nikupe mfano. Unaweza kaliona kama ni jambo ambalo ima liko kauli ya mtume au vitendo vya mtume, kumbe hamna. Jambo gani? Mara nyingi watu wanapopanga harusi zao ratiba. Bana sisi tunataka harusi ya kisuna bwana. Tunataka kisuna kabisa. Hivyo haya, panga ratiba. Kwanza ikishampata msomaji Qur'an, basi atasoma Qur'an. Baada ya kusoma Qur'ani mawaidha. Alafu baadaye ndoa, alafu baadaye walima. Sasa tunakuja, tunapima hapo. Bana, hii kusoma Qur'ani ni tendo la mtume? Ni kauli ya mtume? Yaani kabla kufundisha ndoa. Sasa ikiwa hakuna kauli wala tendo, umekhalifu wewe. Falyahdharu alladhina yukhalifuna an amri, kwa matendo yatapimwa fatuza nu kutokana na akwali na matendo ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Haya, mtume sallallahu alaihi wasallam aliozesha binti yake al-Muzir Ali bin Abi Talib, akawa ameozesha mabinti zake mbalimbali kwa Uthman bin Affan, na ndoa nyingi za masahaba akawa bwana mtume amefanya nini? Amezozesha yeye. Je, mtume alisoma Qur'an? Haya, alimwambia mtume Ibn Mas'ud, rattil, tusomee, tupe raha kidogo kwa sababu tuna ndoa sasa hivi. Atapigwa murattal, alafu baadaye mtume anaozesha. Sasa ukiniona utaliona kama nina mshabaha wa kisunna hivi, lakini hakuna. Haya, mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kuoa au kabla ya kuoa, wakati na masahaba zake, kulikuwa na ratiba mawaidha? Hamna mawaidha. Hamna. Sasa ili tutalijuaje kama tunamkhalifu mtume? Kwa sababu katika mizani inabidi tuweke matendo ya mtume na akwali za mtume, alafu tuweke na aya. Ikiwa yataafikiana, basi itakuwa ni sunna. Hivi ndivyo hali ambayo kwamba kumkhalifu mtume sallallahu alaihi wasallam ni pale mtu atakapokuwa amekwenda kinyume na njia yake, sunna yake, manhaji yake. Na vipi tutaweza kujua? Anasema fatuzanu aqwal wal a'mal bi aqwalihi wa amalihi fama wafaqa dhalika, basi lolote ambalo litakuwa limewafikiana na kauli ya mtume na matendo ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Anasema bin kathiri kubila, yani jambo hilo linakubalika. Wama khalafahu, na litakuwa kwenda kinyume, fa huwa mardudun, jambo hilo litarejeshwa ala qa'ilihi wa fa'ilihi, kwa maana kwa yule mtendaji au yule aliyosema. Kainan man kana, yoyote awae. Ibn Kathir anasema kainan man kana, yoyote awae. Hii inataka mtu ajenge hoja kwamba mwisho kabisa wa ufumbuzi wa mambo ni upimaji wa kauli na matendo ya mtume sallallahu alaihi wasallam, na isiwe mwisho wa upimaji wa mambo ya mtendaji wa mambo. Yaani watu wengi hapa ndipo wanapobabaika, lakini bana, mbona kule Maka wewe hujamuona wewe Sheikh Sidesh akisoma? Bwana, sasa hatu mambo hayapimwi kutokana na mtu. Hapana, ni kwamba siku zote watu wanababaika mno kutazama vitu. Mfano nikupe ni mfano mmoja tu, katika kiraa, katika swala, kuna hadithi nyingi zimekuja. Nakumbuka moja, bibi Aisha anafikiri anasema kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakra'u al-aya al-aya, yani akisoma sura al-Fatiha aya aya, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, yaqifu arrahmanirrahim, yaqifu. Hadithi inaeleza hivi. Kwa hiyo sunna inaposoma sura al-Fatiha kwamba yasomwa aya aya, kila aya yasimamwa paanzo aya nyingine kama ilivyokuja katika riwaya. Haya, imamu atusomea pumzi moja. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim malik yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Tahpana jamana piga kiraa huyo, lakini amehalif. Lakini mbona sudesi? Sasa dini haipimwi kwa watu. Alhaq la yuzanu birrijal. Kwamba dini haipimwi kwa watu. Lakini dini anasema Ibn Kathir fatuzanu al-a'mal wal aqwal, matendo na maneno ya watu yatapimwa bi a'malihi wa aqwalihi, kwa matendo ya mtume na maneno ya nani? Ya mtume sallallahu alayhi wa sallam. Akasema kama alivyokuja kusema Bibi Aisha katika hadithi iko katika Bukhari na Muslim, bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam amesema man amila amilan laysa alayhi amruna fa huwa radd, hadithi mashhur. وفليحذر وليخشب ان خالف شريعه الرسول ان watu waogope kumkhalif wa mtume sallallahu alaihi wasallam mwendo wake ikiwa kwa dhahiri au kwa siri. An tusibahum, isije ikawafika fitna. Nini maana yake? Anasema Ibn Kathir fitna hapa ay fi qulubihim, yani inaweza ikafika fitna ndani ya nyoyo zao katika mambo matatu, min kufrin au nifaqin au bid'atin. Mambo haya ndio fitna iliyokusudiwa hapa. An tusibahum isije an yusiba isije an tusibahum fitnatun, isije ikawafika fitna. Mumana ni kwamba fitna isije ikaingia katika nyoyo zao mambo haya matatu, ima kufru anasema Ibn Kathir, au ikaingia suala la bid'a, au ikaingia suala la nifaq. Hii ni fitna kubwa. Kwa mtu unapoacha mwendo wa mtume sallam ukamkhalif, basi moja katika mambo ya matatu atakufika, ima utakuwa na kufuru, au utakuwa mnafik, au utakuwa ni mtu wa bid'a. Na hili la tatu ndio linakuwa liko dhahiri zaidi. Kwa vipi? Umeacha sunna, utakuwa ni bid'a. Sasa hii inaingia ndani ya moyo, ndani ya moyo kama alivyosema Ibn Kathir. Au isiye kakupeteni adhabu, au yusiba mu'adhabun alim, ai maana yake ni kwamba adhabu hiyo fi dunya, hapa hapa duniani, ima bi qatli, kwa kuuawa, au hadhi, au kwa kupata punishment ya adhabu, au habs, au kufungwa, au nahu dhalika, au nyingine mbalimbali ambazo mtu atapata adhabu duniani hapa hapa. Kwa kosa gani? Kwa kosa la kumkhalifu kwenda kinyume na amri ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika sura An-Nisaa sura An-Nur aya nambari 63, waliyahdhari alladhina yukhalifuna an amrihi, basi wajihadhari watu na wale ambao yukhalifuna, wanaokwenda kinyume, wanaopingana na amri yake mtume sallallahu alayhi wa sallam. An tusibahum fitnatun, isije ikafika fitna, kwa maana ima kufru katika nyoyo zao, au nifaq au bid'a. Hili ni jambo ambalo watu walielewe. Inawezekana mtu akaisoma aya hii akaona fitna hii, lakini wewe unapokwenda kunyoa ndevu umemkhalifu mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa isije kupata fitna ukawa mtu wa bid'a. Naam, unapokwenda kuburuza guo mpaka chini umemkhalifu mtume sallallahu alaihi wasallam amri yake, itakupata fitna, utakuwa mnafik au mtu wa bid'a. Naona fitna zenyewe. Na adhabu yenyewe ni kwamba mtu anaweza akapata misukosuko na mambo mbalimbali kutokana na kukhalifu amri ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Na wa min adrari, na miongoni mwa madhara ya kupoteza haki za wanazuoni, ziyao haqqu al-ulamai, anasema ni muwafaqatu ahli al-bid'ah wal ahwa wa mushabihatuhum. Anasema Sheikh Bazamol hafidhahullah, ni suala ambalo lapatikaniwa ikiwa wanazuoni wataekwa pembeni, hawashughulishwi kabisa na mambo ya yani kutakiwa waulizwe au watoe hoja na fatwa au rai, basi watu mwisho as a result ni kwamba watakuwa ile wanasema Waswahili watakuwa sahani moja, watakuwa muwafaka, yani wako copyright, wameafikiana, watakuwa kitu kimoja na nani? Na ahlul bid'ah. Na nani? Na ahlul ahwa. Na nani? Wa mushabihatihim, na wale ambao wanaofanana nao watu wa bid'ah na watu wa matamanio. Mushaba, yani wanaofanana, wanaoshabihiana. Kwa nini? Kwa sababu siku zote ni kwamba ikiwa watu hawatopata maelekezo, hili silo, hili ndilo, hili silo, wanazuoni wanawapiga teke. Maana bali kafta. Basi naam, ukimtaja mtu wa bid'ah sifa zake, kwa utakuta na wao wao. Kwa nini? Kwa sababu wanazuoni wameapotezea haki zao, hakuwauliza wanazuoni. Kwa hiyo mambo ya bid'ah yatakuwa ni mambo ambayo ni sawa sawa, yani ni vitu ambavyo watu wanavichukulia ni kitu sawa tu. Kwa hiyo kutakuwa na ile hali ambayo ya kuwa sambamba muwafaka, muwafaka. Eh? Na nani? Na ahlul bid'ah, watu wazushi. Na nani? Wa ahlul ahwa, watu wa matamanio. Na nani? Na wale wanaofanana nao, wa mushabah, wa mushabihatu, na wale wanaofanana na watu wa bid'ah. Wadhalika, na huko, anna mina sunani, kwamba hakika miongoni mwa nyendo za ahlul bid'ah, za watu wazushi, wal ahwa, na watu wenye kufuata matamanio yao, nyendo zao ni intiqasu ulama. Intiqas muma na intiqas, intiqas yatokana neno naqs, naqs yani kitu kapungufu. Lakini hapa fasiriwa ni kuwafanyia ile hali ya kuwadunisha, inaitwa katika lugha nyingine, yani maulama watadunishwa, wataonekana duni, intiqas, au lugha nyingine watadhalilishwa. Sasa watu wa bid'ah na watu wenye matamanio mara nyingi sana wana nyendo za kuwadunisha au za kuwadhalilisha al-ulama, wanazuoni. Ukiona mahala popote mwanazuoni wa sunna, mwanazuoni wa sunna atukanwa, basi ujue kwamba hao wanomtukana itakuwa ni watu wa ahlul bid'ah wa ahlul ahwa. Kwa vipi? Kwa sababu watu wa bid'ah wana tabia ya kuwadhalilisha, al-intiqas, ya kuwadunisha nani? Al-ulama, wanazuoni. Akitukana mtu mwingine usiye na haja kuuliza. Lakini ukiona wanazuoni wa sunna atukana, jiulize sana, hawa ni watukana nani? Jibu ni hili kwamba mina sunani ahli bid'ah, miongoni mwa nyenendo na tabia za watu wa uzushi ni intiqasu ulama, kuwadhalilisha na zuri. Ni jitu ya bid'ah hii, ndio ino tabia hiyo, kuwadhalilisha na kuwadunisha na zuri. Wa minas sunani wadhalika ana minas sunani ahli bid'ah, miongoni mwa nyenendo za watu wa bid'ah, wal ahwai, na nyenendo za watu wenye kufuata matamanio yao, ni kuwadunisha, intiqas, kuwadhalilisha al ulama. Anasema Sheikh Bazamol, wandhur ma shi'ta, tazama upendavyo. Wando mashita, angalia upendavyo. Minal firaqi wal jamaati, katika mapote na makundi. Firaq bimaana mapote, wal jamaati na makundi. Angalia makundi mengi na mapote mengi. Wanakuwa katika suala hili al-mukhalifat, wanakuwa katika mukhalifa, mukhalafa lihadiyi, wanakuwa na mukhalafa wanani? Wa uongozi al-rasul wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wandur mashita, hem peleleza we, peleleza vizuri kakandiru na mupenda, yani wandur hem, jaribu kukaa, andalia mapote ya firak, waljamaat, na hii ni jitaasisi mingi inakuwa katika mukhalafa, yani wako against lihadi na uongozi wa nani? Wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Angalia mapote mengi sana yako kinyume, wana mukhalafa mkubwa na uongozi wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Wandhur mashita, peleleza upendavyo, kaa fikiri, angalia kwa ndani kabisa. من الفرق والجماعات mapote mbalimbali haya na makundi mbalimbali jumuiya hizi siku zote zinakuwa na mukhalafa tu hadithi nabi sallallahu alaihi wasallam na uongozi wa mtume sallallahu alaihi wasallam na wanakuwa vile vile wana suala la mukhalafa yani kwenda kinyume walima kana alaihi as-sahaba radhiallahu alaihim na vile walivyokuwa masahaba walima kana na vile walivyokuwa alaihi as-sahaba masahaba radhiallahu alaihim tajidu utaona utakuta hadha fihi yani haya nilikueleza fihi yamo katika makundi yao wanayo yepi ya kudhalilisha wanazuoni tu bila shaka anasema angalia nakupa mfano kama hujaelewa fashiatu amruhum mashhuru mashia wao jambo lao mambo yao Mbona fahamika mashuhuru nani hakuna mtu asiyejua mashia. Abraham mambo yao mashuhuru yani kitu kimeshtara kimeenea hakifichiki mashia. Labda rudi chini hapa angalia Sheikh amekuandikia namba 1 rudi chini angalia anakufafanulia mambo yao. Anasema chini hapo taaliko umeiona eh? Anasema fahum qad raddu as-sahaba. Mashia wao wamewapinga masahaba wantakasuhum na wakawadhalilisha wakawadhulisha ila isipokuwa ala albayt yani uko familia ya mtume sallallahu alaihi wasallam waman kana mawaliyan na wale ambao walikuwa wako close wako karibu karibu na hao ahlu albayt anasema bizamihim kwa madai yao au mashia bizamihim kwa wanavodai popo hili ni kwa mashuhuri halaha wewe huna haja hata kulitafuta mashia wanadhalilisha masahaba akasema sheba za mahol wal khawarij na makhawarij haluhum hali yao fi dhalika katika hilo madhkurun mbona limetajwa madhukurun yani kitu ambacho kimekuwa dhukira kimeshazungumzwa na kutajwa jinsi makhariji halum hali yao katika kuwa yani kuwadhunisha wanazuoni limetajwa jambo hili madhukurun angalia chini namba 2 hapo angalia taalik anasema falam yaqtasir amruhum ala intiqasi bal qatalu as-sahaba anasema jambo lao halikumalizika tu katika kuadunisha ni masahaba bali wao pasikia hatua mpaka kupigana na masahaba kupigana na masahaba ya kusudiwa ni kwamba ukisoma katika tarehe namna gani walivyokuwa makhawarij wakawa tayari wametaka kupambana vita na Ali bin Abi Talib almuhim ni kwamba fitna wakaijenga katika mfumo ambao kwamba haiwezekani kwamba lazima kitabu cha Allah kihukumiwe na alikuwa hukumiwi kitabu cha Allah almuhim hii ni fitna ambayo ilikwenda mpaka sasa ikawa wataka kupigana na masahaba masahaba watoa hoja dola binabasi anatoa hoja jamani rudini katika toa ya Ali bin Abi Talib haiwezekani haiwezekani kwa hivyo hii ndio hali yao walmu'tazila sha'nuhum jambo lao sha'nuhum jambo lao mu'tazila معروف كما انا معروف لجلكانا كتويكي معروف اتسيما انقالي انا بريتات شيني هفو تعليكي يا كسيك بزمهول انا سيما فهو هوا معتزلة كيلي كوني تشالي لزيها نيناني معتزلة فهو بس واو ينبزونا كما انا ونوابيزا ونوابيزا أهل السنة واتوى السنة بالحشوية وقوامية قوامبا أهل السنة نالحشوية مومان الحشوية الحشوية هي اللي تقعنين وحش وحش مرنينجي إنمانا يمياما يمينيه أمباي ألقوة لبدا أنا صفة يوكالي نصفة إلي هالي أمباي هشارفكي شارفكي mfano kuna milia alhimaru alhashawiyah ni punda ambao walikuwa nafsiria punda ambao wako porini, na hawa ni punda ambao tabaan ni halali kuwala, lakini wao wanaishi maporini, hawaishi katika maeneo ya mjini. Almuhimu, neno alhashawiya lina kariri zaidi katika hali ya unyama unyama hivi, yani ukatili katili. Alhashawiya wa ahlu sunna ni alhashawiya, ni watu wenye kususua sana mambo yao, yani ukatili katili, unyama unyama, washenzi washenzi hawa Mu'tazila. Akasema wa bi annahum, kwa sababu wao hawa Mu'tazila ni zawamilu asfar, ni zawamil kwa maana zamil, zamil ni rafiki, zawamil marafiki, ni marafiki wa watu wema. Asfar ya kusudia ni wale watu walo takasika, la ilma indahum, hawana elimu kwao. Wa fi dhu'afai al-aqili, hiki ni kitabu, kuna maelezo haya ameandika Sheikh Bazamor, ukirudi katika mujalada ya tatu ukarasa huo. An Ismail ibn Aliya an al-Yasa Abu Sa'da qala, Abu Sa'da amesema hivi, takallama wasil yawman, amezungumza wasil yawman. Man huwa wasil? Wasil amemsherehesha chini hapa tena, huyu ni Wasil bin Ata. Wasil bin Ata ni katika wale vigogo vya madhhebu au ilipote la Mu'tazila, walochimbuko lake ni bwana huyu anaitwa Wasil bin Ata. Na jinsi ilivyokuja Mu'tazila, walikuwa katika majlisi ya Hasan al-Basri na wakajitenga, wako mbali, afwan, sio wamejitenga, walileta fikra zao za kiakida ya masala haya al-qadari na nini na nini. Kwa hivyo wakawaambia, bwana nyinyi nendeni huko, hii majlisi ya kifeni. Kwa hivyo wakawa i'tazalu, wamejitenga na majlisi ya Hasan al-Basri, kwa wakaitwa Mu'tazila. Sasa hawa Mu'tazila wanasifiana, wanasema amezungumza Wasil bin Ata, yani kiongozi huyo ya madhhabi ya firqa Mu'tazila, yauma siku moja. Faqala Amr bin Ubayd, akasema Amr bin Ubayd, Amr bin Ubayd ni katika ile grupu la Wasil, akasema hivi, isma'u, sikilizeni, fama kalamu al-Hasan wa ibn Sirin والنخعي والشعبي عندما تسمعون إلا خلق حيض مطروحة مطروحة هيا أسمع بي وصل من أطاع ثم يلزهم قيو أوي أمر بن عبيد أبو نفواس وصل أقام بياته. Kwa mantiki ya kwamba jamani, mnaona mtu kazungumza huyo, ndo maneno lakini mkisikiliza maneno ya nani, akataja hapa al-Hasan, bi madha al-Hasan al-Basri, mkisikiliza maneno ya Nakhai wa Shaabi, maneno yao si lolote chochote ila kharq, kharq hayd matruha, yani jiwa matusi haya. Yani mwanamke anapokuwa katika siku zake anajihifadhi na kitambaa, baadaye kitambaa kile anakitupa. Sasa maneno ya Hasan al-Basri, maneno ya Nakhair, maneno ya Shaabi ni kama kitambaa cha mwanamke aliyojihifadhi siku zake kikatupwa, maturuha. Kwa hawa ndo Mu'tazila, hawa mambo yao. Kwa akasema, akafusherehesha Wasil bin Ata wa Amr bin Ubayd ruusu, hawa ndio viongozi wa Mu'tazila. Naam, wasufia, na masufi nao wanabazuhum ulama ash-shar'a, na kule kuwabeza kwao kama Kiswahili tu, wanabazuhum, na kule kuwabeza kwao ulama sharia, wanazuoni wa sharia, kwa maana wanazuoni wa sunna. Amruhu, jambo lao hili, malhudhu, ni maana malhudhu, malhudhu ni kitu ambacho kimefanywa lahza lahza, yani kama mfano tunasoma sasa hivi, nikakwambia lahiz lahiz maneno haya kwa maana yapigie mstari au yake alama, kunasema maneno haya ni malhudhu, yamekuwa makbi, yamekuwa katika hali ambayo yamewekwa, yani alama maalum ya kuonesha umuhimu fulani. Kwa hivyo nasema masufi wao wanabazuhumu ulama ashara, na kule kwa beza kwao wanazuoni wa kisheria, kusudia wanazuoni wa sunna. Amruhu, jambo lao hili, mbona limekuwa makli, remarkable, yani limekuwa limeunderline kwamba hawa ni watu wamefanya kosa hilo, wa hakadha, na namna hili basi, la tajidu firqatan, huwezi kukuta kundi, yani pote, wala la tajidu firqatan, huwezi kukuta firqa, yani pote, wala jamaatan, wala kundi, wala taifatun, wala tuseme ile ile taifa, yani Kiswahili unajua kama tulivyosema ni lugha ambayo misamiati yake imekuwa ni finyu, yani ile bank ya vocabulary katika lugha ya Kiswahili iko kidogo sana kabisa. Kwa hiyo unaona kwamba neno moja linabidi lifasiriwe kwa Kiarabu kwa neno, yani maneno mawili katika lugha ya Kiarabu lafasiriwa kwa Kiswahili neno hili moja, kwa sababu lugha ya Kiswahili sio very wide. Kwa hapa tutatumia neno firqa kwa maana ya pote, na taifa vile vile kwa maana ya pote. Kwa nasema hakadha wa hakadha, na namna hivi basi, la tajidu firqatan, hukuti pote, wala jamaa, wala kundi, wala taifatan, wala pote, ambalo tukhalifu sirata, linalokwenda kinyume na sirata almustaqim, jelo nyoka, watakhruju an sabili almu'minin, na pote ambalo linawatoa watu katika njia masahaba, illa isipokuwa wahia, yani pote hilo, tatakallamu, lazima linazungumza fil ulamaa kuhusu wanazuoni, watatanu fihim, na kuwatusi wanazuoni, watadha min sha'nihim, tadha yani kudondosha sha'nihim, ile heshima yao au ule murua wao, watudhiu na kupoteza haqquhum, haki zao, wa tatakhidhu, na pote hilo huwa linawafanya wajinga kuwa ndio viongozi wao, tatakhidhu ruusan juhala, wanawafanya viongozi juhala, na wale wajinga ndio wanakuwa viongozi wao. Anakusudia shekhe ya kwamba angalia we, hukuti pote lolote la kisufi ambapo katika matwarika yao au makhawarij au mashia au mu'tazila au jahmia na mengi mengine, hukuti isipokuwa lazima wanazungumza vibaya wanazuoni wa ahli sunna, illa tajidu, illa isipokuwa utakuta, anasema illa wahiya tatakallam fil ulama, wanazungumza wanazuoni wa sunna, watatanu fihi, na wanawatusi wanazuoni wa sunna, watadhau min sha'nihim, na wanawadondoshea ile heshima yao, watudhiu, na wanapotezea haqquhum, haki zao, watatakhidhu, na siku zote mapote hayo wanawafanya wajinga juhala, kuwa ndo ruasan, ruusan, yani kwamba ni watu ambao viongozi wao. Qala, amesema Ash-Shatibi, Ash-Shatibi amesema ya kwamba naam, hii sufia angalia chini, nimesahau kuidondosha hapa chini, namba 4, angalia hiyo, wasufia wanabazuhum ulama shara amruhum malhudhu, angalia chini anasema fahum, basi wao yakuluna as-sukhriya, as-sukhriya kwa maana ya istihza, wanafanyia mzaha bi ahli sunna, wanawaambia hivi, ilmukum mayit min mayit, elimu yenu nyi ahlusunna ni maiti kutoka kwa maiti. maiti kutoka kwa maiti, ilmuku. Na wa ilmuna, na elimu yetu sisi masufi, anil hayi, kutoka kwa yule aliye hai, alladhi la yamutu, ambaye hatokufa, na inakuwa katika mfumo huu, haddathani qalbi an rabbi. Hili chali zungumza hapa. Kwa wale ambao ni akili ile ambayo kunasa mambo, hii tuchezungumza. Nani hawa? Masufi. Ni huyu ni Ibn al-Arabi, ambaye anasema kwamba anachukua elimu mubasharatan live kutoka kwa nani? Kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haddathani qalbi anna rabbi. Yani wewe uanze kwamba haddathana Sufyani, haddathana Zuhair, haddathana al-Ibn Umar an Rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Huoni kama shakufa wote hao? Nachukua elimu ya maiti kutoka kwa maiti. Lakini sisi direct bila chenga. Hawa ndio masufi hao. Anasema ya kwamba qala Shatibi rahimahullah. Anasema Imam Shatibi rahimahullah katika kitabu chake Mashhur al-Ihtisam, ruya imepokewa anna za'iman min zu'ama'i. Za'iman yani ni mtu ambaye adaye. Adai kuna kujigamba hivi. Huyu anaitwa za'im, anadai na kujigamba hivi. Anna za'iman, kwa mmoja mwenye kujigamba na kujidai, min zu'ama, miongoni mwa wanaojidai. Amesema imepokewa hivi katika ahlul bid'ah, katika watu wa bid'ah, kana alikuwa yuridu, akikusudia tafdhil, tafdhil kwa maana kutukuza al-kalam, maneno bi maana ma yusamma bi ilm al-kalam. Ilmu al-kalam chezungumza hapa kwa leo, na kwa wana kumbukumbu nzuri mambo ya falsafa. Yani kuna mtu ataka kukuza zaidi mambo ya mantik, mambo ya falsafa, tafdhil, tafdhil yani ku upgrade ile suala sana la kutumia akili sana. Lakini katika somo gani? Angalia anasema katika desh al-fiqh, katika mambo ya fikih. Fakana yakul, akawa huyu bwana anojidai na kujigamba huyu katika watu wa bid'ah, mtu wa falsafa. Fakana yakul, akawa sema hivi, inna ilma Shafi'i wa Abi Hanifa jumlatuhu la yakhruju an sarawili mra'a, yani ahkamu al-hayd wa nifas. Inna ilma Shafi'i, hakika elimu ya Imam Shafi wa Abi Hanifa, na elimu ya Imam Abu Hanifa, jumlatuhu yakusudia kwa jumla wake, kwa jumla wake, la yakhruju an sarawili mra, yani hii azungumzia kwamba ni elimu ambayo haizidi zaidi ya nini? Suruali ya mwanamke. Maana yake nini? Hukumu za hedhi na nifasi. Matusi haya. Haya matusi. Imam Shafi ye hana lojolo lolote zaidi ya hedhi na nifasi. Wewe imam zima wewe, basi mambo hayo tu. Una nini wewe na wanawake? Hedhi na nifasi tu. Abu Hanifa hakuna lolojua hedhi nifasi, hedhi nifasi, hedhi nifasi. Ndio hii maana yake. Yani hakuna zaidi ya, yaani elimu yao haipinduki zaidi ya mambo ya hedhi na nifasi. Ndio inaitwa la yakhruju an sarawili ba'a. Haya ni matusi. Akasema shekhe, hadha kalamun haulai zairin, haya ni maneno ya hawa azairini waliopotea hawa. Qatalahumullah, yani Allah awaangamizilie mbalini. Maneno haya utakuta katika kitabu kinaitwa Al-I'tisam cha Imam Shatibi, mujallada wa pili ukurasa nambari 200 na ngapi, 239. Naona matusi. Waswahili wanasema akutuka naye akuchaguli. Nini wale bwana? Wale hivi videvu kama ukijua chochote. Ndio. Umevaa kazi yako mzuri kabisa, libasul mu'min ila nisfaqaihi, unatupiwa mtamashi. Matusi. Nini? Piga makelele tu pale, ana lolote wale, ana lolote. Basi mimi naangalia tu. Salafi wewe, salafi, salafi. heshima tu, sio kama haya. Kwa hiyo hivi ndivyo ambavyo mapote yote ya dhalal wana tabia ya kuwatukana wanazuoni wa al-sunna. Yote makawariji, mashia, manani. Rudi na labda nikusaidie reference nzuri katika masala ya makawariji. Rudi katika kitabu cha anaitwa huyu Juma Mazurui. Ukisoma vitabu vyake Juma Mazurui, hamna zaidi ya matusi ya wanasuna tu. Basi Albani, Albani, hanyi chochote, Albani. Halafu kuna mfasi wake mmoja yuko Pemba hapo, chake chake, anaitwa Khalfan Tiwani. Akatunga kitabu kimoja, akasema vituko na vitakuro vya Ansar Sunna. Kisa Albani anasema kajiuzisha masturbation. Kwa nini? Kwa tikiti, akaliweka tikiti. Yani basi ndo hawa hizi ndo sifa zao, tashabat kulubuhum, imefanana kabisa kabisa. Naam, tunaendelea. Wa min adrari zi haqqul ulama, na miongoni mwa madhara ya kupoteza haki za wanazuoni, yani kutowarudia kwao na kutowauliza, ni uquu nnasi fi dhalal, watu kutumbukia katika upotevu. Uquu nnasi, watu kutumbukia, kuangukia fi dhalali, katika upotevu. Wal khuruj an siratu lhidaya, na kutoka katika njia ya uongofu. Wasabili rishad, na njia ya kuelekeza, na njia iliyokuwa imesimama sawa sawa. Wadhalika, na huko anna nnasa, kwamba watu sayatakhidhuna sasa, hii saya hapa ya kusudiwa ni future tense, watakuja kuwafanya ruusan juhalan, yani mijinga itakuwa ndio viongozi. Sayatakhidhuna, watakuja kuwafanya, kuwachukua, kuwaweka ruusan juhalan, juhalan wadu mijinga, watakuwa ndio maraisi wao. Badalan, badala minal ulama, badala nazuoni. Fayasalunahum, watu watawauliza hao mijitu mijinga. Na fayasunahum, watatolea fatwa bighairi ilmin, pasipo na kukua, yani kwa maana ya na elimu. Kwa hiyo basi kwa hali hiyo fadhilu, watapoteza. Fayakunu, itakuwa basi minal adharari, katika madhara ni ukuu kutumbukia au kuangukia watu fi dhalali, katika upotevu. Wakad jaa dhikru dhalika, na imekuja hilo katika pale ilipotajwa fil hadithi sabiq, katika hadithi iliyotangulia. Wa huwa fi ma jaa an Abdullah ibn Amr ibn al-As, katika hadithi ya Abdullah ibn Amr ibn al-As yaqul, anasema inna hakika, anasema sami'tu, nimemsikia Rasulullah SAW yaqul, akisema, hadithi ni mashhur, kwa maana ishaelezwa mara nyingi, inna Allah, ama hakika Allah, la yakbidhu al-ilma, yani haichukui elimu au haiondoshi elimu, la yakbidhu al-ilma, kwa maana haichukui elimu, intizaan, kwa kui, kama vile intizaa, kuikwapua, yani mara moja chap, kama mfano vile mtu kaweka plaster alafu shap akaitoa, hii inaitwa intizaa. Intizaa yani kitu kiondoka kwa ukiondoa kwa mara moja, one intizaan, kwa kui pop, kwa kuinyakua. Yantazi'uhu minan nasi, yani kuichukua kutoka kwa watu, kunyakua kutoka kwa watu. Walakin, lakini Allah yakbidhu al-ilm, ayondosha elimu, biqabdhi al-ulama, kwa kuwafisha wanazuoni. Qabdhi ya pili kwa maana ya kuwafisha. Walakin yakbidhu al-ilma, lakini Allah anayondoa elimu, biqabdhi al-ulama, kwa kuwafisha wanazuoni. Hatta wataendelea kufa wanazuoni mpaka tufikie hatua, idha lam yatruku aliman, atapokuwa hatamuacha, yani hapatupokuwa na aliman, mwanazuoni. Lam yatruk, kwa maana hakutokuwa na mwanazuoni yoyote, hatoacha mwanazuoni yoyote, sababu wote washaondoka. Yani kwa maana matokeo yake, ittakhadha an-nasu ru'usan juhala, hapo ndipo watu huwafanya mijinga yao, mijitu mijinga wanafanya ndo ruusa, ruusa kwa maana maraisi, viongozi. Kwa hiyo fasuilu wataulizwa wale mijinga ile mijitu, faaktau watatoa fatwa bighairi ilmi pasipo na elimu, wataulizwa watatoa fatwa, watatoa fatwa fadhallu wa adhallu, kwa maana kwamba watakuwa wao wenyewe wamepotea na watapoteza watu, fadhallu wa adhallu. Fasuilu faaktau bighairi ilmi fadhallu wa adhallu. Hadithi hii ni mashuhuri sana kiasi ambacho nafikiri kunyuma tutazungumza kwa kirefu. Kwa hiyo tunamalizia tu wa mahali shahid fi huna, yani sehemu ambayo hasa tumegota kwayo hapa ni hii kauluhu, kauli yake, fasuilu wataulizwa hawa juhala, faaktau na watatoa fatwa, lakini bighairi ilmi pasipo na elimu. Alimuhimu kaulizwa mtu basi katikajibu. Kwa hiyo watawapoteza, fadhallu wa adhallu, hali ya kwamba wao wenyewe wamepotea na watawapoteza wale waliokuwa wanawauliza. Fandhur, angalia, kaifa hukmu alaihim, jinsi hukmu yao juu yao, hukmu juu yao bidhalali, upotevu, wal izlal na kupoteza. Yani wenyewe wamepotea, halafu wal izlal na kupoteza. Naam, tumemaliza hapa hii nukta hii ambayo nafikiri sasa labidi ni kurudishe nyuma. Fungua mwanzo wa kitabu ili tuende sambamba. Mkuu wa mwanzo wa kitabu, mshaona ukurasa nambari 5, taban tuko pamoja. Naam, anasema waqad adartuhu ala thalathatin maqasidin wa khatimat, yani nimekipangilia kipangilia, yani nimekigawanya kitabu hiki katika makasidi. Makasidi ya kusudia ni zile zile chapter ambazo zataka kuzungumziwa. Anasema ya kwanza, al-maqsid al-awwal ta'rifu al-manhaj al-salafi wa usulihi wa hukmu atba'ihi wa fadlihi. Al-maqsid al-thani ni simat al-manhaj al-salafi, kwamba alama za al-manhaj السلفي سيتو كو pamoja hapo. Kama manhaj salafi kuna alama zake. Kwa hiyo kama utakubaliana nami fungua tena ukarasa nam simatu. Kuna sehemu tulisoma habari ya alama za naam, ukarasa namba 31, afwan, fungua haraka haraka ukarasa namba 31. Al-maqsid athani simatu salafiyya, yani alama za salafiyya. Akasema Sheikh Fazamon kwamba as-salafiyya simatu wa maalim yurafu biha as-salafiyyu al-haqiqi mimman yad'i dhalika wa min hadhihi as-simat. Akazitaja alama za salafia 6, afwan 5. Al-khamsa annahum yashtaghiluna bi iqamati ad-din bi talab al-ilm ash-shar'i wa tatbiq. Kwamba alama za salafia ni 5 na ya 6 ya 5 ya mwisho ni kwamba wao wanajishughulisha sana na wanasimamisha, wanajishughulisha kusimamisha dini kwa kusoma elimu ya kisheria. Kwa tukena nazo hizi alama as-simati al-ula, tukaja nazo mpaka tukafika ile sima tu ya mwisho. Fungua ukarasa nambari 47, as-simatul khamisa annahum yashtaghiluna biiqamati ad-din bi talabi al-ilm ash-shar'i wa tatbiqihi. Hii ni alama ya 5 ya salafini kusoma. Kwa hapo tukaja na alama hii, akaieleza Sheikh alama hii, akaielezea akaelezea mpaka tumefika hapa tumemaliza. Kwa ina maana tunaingia katika al-maqsidu al-thalithi. Al-maqsidu al-thalithi. Kul hadha astaghfirullah li wa lakum.